إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن عمل المؤمن لا ينتهي بانتهاء مواسم العبادة وإنما ينتهي بالموت لأن العمر كله محل للطاعة قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين e bandiraɓe ɗen yetta jomiraɗo subhanahu wa taala eɗen ballino e Allah en dardi Allah moƴƴere ko Allah jogui moƴƴere yo Allah faabo en yo Allah suur en yaafo en eɗen ñaagui yurmede Allah e kisal yo wone dow nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam so ɗum ɓenni bandiraɓe eɗen jamira yonkulo Allah gande golle gonɗinɗo Allah dewal mun Allah gasata tan batte lewru koraka gasi walla lewru koraka maayi ala dewal Allah koye jokkodiri koye gurdam bani adama ha ndema e foof wonno tanke aɗa wuuri kay gurdam ma fo ko nokku mo ganduɗa mahallu ta'a jomiraɗo wiyani annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi rew joomi ha ndema e de a rema famuru awqatakum bi ta'atillahi wa ma yuqarribukum ilayhi wa alamu anna allaha ta'ala qad sahala al ibada wa yassaraha ghayata al taysir wa ja'ala lil khayri abwaban liyalijaman lil khayri yaqsidu wa yasir jeyaɓe Allah enen fo eɗen jamira gurdameje ɗe yen gurnitirɗi yen gurtinir gurdameje men ɗe yen gurtinir waktuji men ɗi e dewal Allah kala ko ena ɓadinamen Allah gande dewal Allah Allah newni dewal no fewi jomira subhanahu wa taala waɗi laabi moƴƴere ha heewi pour jiɗɗo nadde fo naata hen dinil islam o ko hunde newide unzuru ila salati allati hiya akadu arkanal islam ba'da tawhid tajiduha qalila kulfa kasiratul ajr fa hiya khamsun fil fi'l wa khamsuna fil mizan sen jeewi de men Allah ko yewite julde julde ina tenki no feewi caggal tawhid ko julde rewi hen tawa julde de no do hewde baraji e moƴƴere fo ndi hewani ene wona hunde sande tidde wadde julde de kadi ko non way hewde baraji julde ele waktuji joyi kono joberda ko capan joyi waktu sa juulido kono non kadi bandiraɓe sen ƴeewi ganduɗa juuli nde kadi fecca e waktuji bani adam yi tag ya juul waktuji ɗi fo lawol gotol nden a saftana haɓan a tampan Allah serni ɗum kadi ko noon kadi Allah waɗi sa juule dental kadi ɓuuri juulde goto nde hakke darajuji nogasi e jeeɗiɗi so ɗum ɓenni nafilaji dewuji caggal juulde ɗe nafilaji juulde ɗi fo ganduɗa ko darɗe sappo e ɗiɗi ɗum woni nder ñalawma e jamma ɗum woni darɗe nayyi haade tisbar juulere nafila e darɗe ɗiɗi caggal nde juulɗa tisbar ɗum woni woɓɓere sallifana e darɗe ɗiɗi kadi ganduɗa haadema juulde ala sara o e ɗum woni ganduɗa mbiɗen darɗe nayyi mbiɗen haadema juulde sallifana e darɗe ɗiɗi caggal sallifana eyyi ko noon foti e darɗe ɗiɗi caggal nde juulɗa futuro nde ɗum woni ganduɗa e darɗe ɗiɗi caggal nde juulɗa gueeƴe e darɗe ɗiɗi haadema juulde fajiri ɗum ɗo ganduɗa sappoji ɗi ganduɗa ɗi ede mbiyete rawati annabi sallallahu alayhi wa sallam wi kala toppitiɗo juulɗele ɗeɗo Allah mahande suudu galle nder aljanna ƴeewi ganduɗa sunna annabijo nani go namna welsiɗa ƴeew zicreuji kalateɗi sa gayni julde juulɗele men joyiɗe kala ne gayniɗen julde wona zicreuji wa yen kal yembi subhanallahi laabi capantati e tati yembi alhamdulillahi laabi capantati e tati yembi allahu akbar laabi capantati e tati wona capanɗe jeenayyi e jeenayyi timminira temedere wiide la ilaha illallahu wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دم دون ذكر النبي دم دون يرد نلاد صلى الله عليه وسلم درد نافله كالن ديدو ديدو غندا ذكروج دي وار تشغال جودل ساجي يرد النبي صلى الله عليه وسلم النبي جي كلا كالو ديدو هوند الله يافو بكاتوجي مكنو حيث فوت غندا ويتي ويتري او النبي صلى الله عليه وسلم تينتين جولد ويتري ند او ان الله وتر يحب الوتر واقله ركعه واحده Allah ini yidi teldi naneri yani Allah ko telu no yidi ganda hunde telde jinsa nyalli julde ma jamma de gudda dum woni bada darne watere tela ku buri famdude en ko darne watere sa wi sa wadi wutirmani ya ha darde sappo yugo ko hunde tengtinaane no feewi e hani bani adama hanani o puri safa wutirana no pude wutiro imam ahmadu man taraka al witra fa rajul su kala mo jida en woppi kay wutir ay gorko bondo o do kay sehede makko hanani nangede imam ahmad no hollir e julde witir ndego tiagal ne geedje juula do na hande fajri jelliti fo ina juula hen so dum benni kal ewen annabi sallallahu alaihi wasallam no hirjiniri men bangal saldige o wi idha tawadda al insanu fa asbagha al wudu sunad timmini saldige wi ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at tawabin waj'alni min al mutatahhirin wisa hali odo duwa ciagal ne gayno da salligade o yidamude aljanna jeeta de fo guddite kala hen to jidda ya natir dido sadakeji ciakkoto den di jeew mojjere wonde hen de sa sakuri mo ganda anni alabdo taw kadi ko ciakkida ko koy jawri lamdi jomiraado nangan sadako ne adum mo mawnina dum ha mawna ha yancha hay so ganda ko tamaruwel gojir ciakkinda alla mawni dum ha fotono kaajiri mawnde ni فالرجل ينفق على نفسه وينفق على اهله وينفق على ولده يا بني ادم كون ديبسو دا خورما كو ادا نياما دا يارا كو دوم اي ويندنين باراجي سا نيامني جيم سودو ما كو نام ييمبه گالله ما كالا گاندا نيامين دا به هبان هم باراجي چوكولوم ما كون دو سا ساكي ما كون ياني نيامني كون هبي هان باراجي كون داني گاندا كالا گاندودا هايدا به جي نجوغي دا دي سا نيامني دا يارني دا توپيتي ما گورنامه جي ماجي اي دوم دو فاد ويندنته هم باراجي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل أكلة فيحمده عليها ويشرب الشرب ويحمده عليها ويقال لي إنه يقال لي إنه يدي مجد ومكو كرد ومكو نيام وهاقين نيام دي جتة الله عندما تقول الله نيام مما ندعو نيام دي الله ودي كونيا ويبر رماها جدا نيام دي جايم ويبقوا نمدونك نيام دي نيوا نيام دي فبور نغرد أنجكو نيام دي كون ديسا واوي نيام دي جاري فويهن دي ما يتو الله o yi Allah yi ni di nyamo wa yatta Allah illa yi ni di jaro wa yatta Allah konga sa'ud ibn abi waqas annabi ju yani mu wa'lam annaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha o yani sa'ud ibn abi waqas yu wallahi anu sa'ud o yi itara nafaqa depista ko kala depas tanko badirda ko yeso Allah sonna Allah yurkuma barajimun o yi hatta ma taj'alu fi fami imra'ati hay ko nyam min tajam sudu ma windante hem baraji النبي جبي أساي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وي دراني دو ولود دب ووندوم بار او دو دب غورنم كو باند جوم سودوما كو ماي ولا جوم گالما كو ماي او الا فو گاندا جوغاني دوم كو ووندوم بار كو ماي را دو درني مو نيام دما كو يار دما كو الياتي مون كون درني ب گاندا النبي جي مبادا كو نو دريد نو ودا جهاد في سبيل الله ني ولا ني وي النبي جي اون واي كون دريد تان ان والا جول تامباتا ان نيال هورده تامباتا on ko rokete baraji ko ano ballo miskino ko ko dum balleteda wasaya al armala wal miskin huwa alladhi yudbu rizqa lahum ala darani al tupiti depasuji ma da wadi hen o do debbo kay ko miskino o mayrama ada wallama ada nyammina cukolo makko e dum do woni darani mo be do annabi sallallahu alaihi wasallam ko ni kala ballo miskinabe ko ni baraji ma baldo juldo ha weti nyalludo horde ha hir dum doketeda فأولادك الصغار الذين لا يستطيعون القيام بأنفسهم من المساكين يا تشغل ما تكسون غران غون غون باوانا كوي مون هايبات نين فاران دار تا ديبانس ادا نيامينا بي ادا يارنا بي كون داو باراجي كون ما الله والله اي جومرا سبحان بي دو فوكو مسكيني اي سادا داراني بي دو ادا نيامينا بي بادا كون دايدو اي فرون ادا ودا جهاد اي لاول الله ادا ندر صحيح مسلم حديث عائشه وي النبي جي خلق الله ابن ادم على 63 مفصل bani adama tagama jogitire ko wona mun ya temettete chapande jeegom sa yetti allah sakkanima hen kala gotil sa manti allah ko non sa wi la ilaha illallah subhanallah haysa dirtini hayre walla ko to atay koocal walla giyele do lawol julbe walla hayso ko ƴaldirtinɗa walla ganduɗa ko tojina sadaka so weeti ɗum noon kala moƴƴinguel waɗɗa koko ganduɗa koko contete koko jaatete sa yamri ko moƴƴi walla haaɗi ko boni fof ko sadaka ko contete kono dani jeyaɓe Allah sa waɗi ɗeɗo gueɗe noon ha timmi temettere capanɗe jeegom ɗe annabijo kad zahzaha nafsahu ani nar ñande mum de kam a woɗɗitini hoore ma gajeygol ko noon annabijo yusbihu ala kulli sulama yani ina fina kala tergal bani adama sadaka na waɗɗi hen fa kullu tasbihatin sadaka kala ne mbiɗa subhanallahi wana sakkanima tergal ma gotal wo kullu tahmidatin sadaka kala ne mbiɗa alhamdulillahi sakkanima tergal ma gotal wo kullu tahlilatin sadaka kala ne mbiɗa la ilaha illallah a sakkanima tergal ma gotal wo kullu takbiratin sadaka kalane mbiɗa allahu akbar a yaltinani tergal ma gotal sadaka wo amrum bil marufi sadaka sa yaltini amiri ko moƴƴi ko sadaka a haaɗi ko boni kadi ko sadaka annabijo yujzi min zalika ɗum ɗo foof ina heeƴa ɗum terɗe ma ɗeɗo kalaɗe ɗo foof ina heeƴa ɗe rakatani yarkauhuma fi duha darɗe ɗiɗi juulata sanga wollu ha mbiyeten ɗe ko noon kadi annabi sa sallam ni holliri bandiraɓe ƴe sa ñammini hoore ma ko sadaka sa ñammini ɓinguel ma ko sadaka sa ñammini joom suudu ma ko sadaka sa ñammini hoɓɓe ma ko sadaka annabi juwo fi buudi ahidukum yani hay goto mum ko jotodirta e joom gal joom suudu mum ko sadaka fa babul khayri kasira koni damuɗo moƴƴere ne kewi bandiraɓe mbatten hakkillaji moƴƴin anniyaji men ɗi dini l' islam wona ngakde e uttude e lukde e harade e ratade dini l'islam ganduɗa moƴƴereji mum ina kewi annabijo fal kayisu man dana nafsahu wa amila lima bada al maut woni ƴoƴƴude ko eltuɗo hoore mum ha ɗiggi gollani ko woni caggal mayde wala ajisu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala llahi l amani annabi sa alah sallam woni donkuɗo woni jasɗo kay ko donkuɗo eltude hoore mum acci hoore mum tan no waɗa ko weeli ɗum rutti fawodiri juuɗe in allah kay ko moƴƴa allah ko moƴƴo noon an kama moƴƴani ɗum noon bandiraɓe mbatten hakkillaji dini l'islam ko moƴƴere mere ƴeewen kadi ha joni musidagal e cehilagal sa woni julloɗo hakkude bande en dawnema jomira subhanahu wa taala ko ɗum holli men annabijo wi al muslimu ahul muslimu la yadlimuhu wala yuslimuh o wi julɗo gonam julɗo foof musidɗo ko bande o wi a toñatama woppirtamo e añɓe makko oman kana fi hajati ahihi kana llahu fi hajati annabijo wi kala daraniɗo haaju musidɗo ma allah darano haaju ma woman farraja an muslimin kurba farraja llahu anu kurbatan min kurubati yawmi alqiyama kala julɗo mo jiiɗa no wonde caɗele a wawi wallude ma ɗe caɗele giwi so ɗum ɗuɗo guittuɗa ɗam ka so kolɗo guittuɗa kolɗam ɗam so heegue gonɗa guittanɗamo heegue walla wonko waƴa omo hullidaranɗamo ha ɗum iwi annabijo wima allah ittani annen ko kulhuli ñande yawmal qiyamati annabijo man satara musliman satarahu llah kala cuurɗo julɗo allah suura ɗum jiya julɗo waɗi erreur waɗi défaut cuurama ɗum nde woni ko yiiɗa ko goto men fof no yiiɗi suurede annabi sallah sallama o wi kala cuurɗo julɗo allah suurma ñande yawmal qiyama koni annabi saah sallam holli o wiɓe annal muslimu ahul muslim julɗo musidɗo julɗo ko bande annabijo wi wa kunu ibadallahi ihwana koni laatuɗe jeyaɓe allah ko musidɓe kono dani ngal ɗo musidagal ngal allah yamiri cehilagal wona e ɗemgal tan ala ko hunde ganduɗa lugginde ko hunde woɗɗoyde nder ɓerde bani adama e pittali mun en eyyi ganduɗa ɗum ɗon lorata ɗum ko ikhlas laɓɓinde ko batte haala allah ka e batte haala annabio sallallahu alayhi wa sallam ka jiɗana julɗo bande hono ko jiɗanɗa hoorema curanama bonande hono ko curanta hoorema ko jiɗana hoorema hono ko jiɗanɗamo ko ko ɗum woni ganduɗa ko wiya ko julɗo julɗo foof jiɗana ɗum teddugal e moƴƴere jiiɗa julɗo foof yo won joom sembe yo won ganduɗa jondiniɗo joguiɗo hunde foof no wawani hoore mum jiɗa julɗo yo jogo ganduɗa jikkuji moƴƴi hono no jiɗirɗa jikkuji moƴƴi ni sa yi julɗo bande gonnamina e erreur laaɓanamo reedu kala nomo iwira e hunde nde mbaɗa feere haw iwa hen ko ɗum woni ko jamira ko eyyi kono dani jeyaɓe allah gañana musidɗo ma kala o gañanɗa hoorema eyyi jiɗa an a yiiɗa musidɗo ma yiɗa wonde jasɗo gañana musidɗo ma wonde jasɗo a yiiɗa wonde looɗo gaña wona looɗo a yiiɗa jikkade jikkuji jaasi kanko ne gañanamo nde no hunde ɗum noon nde ka wona du anade mo nde tan ala a yiɗanammo tigui a walli noon to allah tigui ganduɗa wadde sababuji ko ina dandamo e gueɗe bonɗe ɗum woni ganduɗa wajibaji kone musidagal annabi sallah ah sallam wi la tudlima a toñatamo ƴiƴam makko wala tudlimuhu fi mali a toñatamo jawdi makko wala tudlimuhu fi irdi a toñatamo tewu makko a ƴakkata tewal makko aɗa ñoamo ko noon ganduɗa ɗeɗo gueɗe no mbaɗa añde waɗede e ni anne ko noon gaña gaña ñamde jawdi musidɗoma e dow fenade anani an taakula mala ahika bi gayri haqqin hal min al ukuwati an taatude ala huquqi est ce que ina jeeya e musidagal an aɗa yiyana e musidɗo ma bande aɗa tetta haqqiji makko aɗa funtamo ada nyama jawkal makko e dow mere aɗa funtamo kalta ko fof wona ko pour haji aɗa wofa tabia ala bay'ihi wa an tu'ajjira ala ijarati. Est ce que ne jeeya e musidagal an o jiiya julɗo bande to heɓaranno arsigue ɗon jaaha paloɗa ɗon aɗa haɗamo arsigue makko, walla ni an ha joni kadi ganduɗa to fotanno gollude heɓa ɗo an jaaha coroɗamo tetta palasel makko, ɗum wona musidagal. Wa an takhduba ala khidbati, walla oɗo mbiya ko musidɗo julɓe ko bandiraɓe, kono anenen jooɗi tan ɗen pirleɗan paadi ha kaariso ƴami tan naatene ƴamal makko, ɗum woni ganduɗa natde dewle na sora en ina ganduɗa soro yimɓe jeygu en, ɗum ɗowona musidagal. Hal minal ukhuwati an takhda'ahu wa an takhdara, est ce que ina jeeya musidagal aɗa janfo musidɗo ma, aɗa janfomo e galle makko, so fali galle tan palta, so fali dangel tan naata, so ñakki koyotal tan ñakkita an ɓenna. Kono dani sa adodiri makko tan janfoɗamo, so gollodiri makko tan ganduɗa koɗoɗamo. Est ce que ina jeeya musidagal an tattabi'a awrati, an jiɗɗa tan ko julɗo bande heɓande ɗum defo, aɗa yaha tan aɗa hiñamo tan, aɗa wiñamo tan, aɗa wittamo tan, aɗa rewa makko tan, aɗa ankitamo ha ganduɗa boneji makko beelma haalan ɗum ɗon yimɓe. Annabijo no ñaago tan o Allah, yo Allah dandu ɗum e ngal ɗon musidagal. Oyo ganduɗa neɗɗo jan sehilaɗo jasɗo guite makko nan ndini kam tan ɓerde makko ko min ƴewata, so yiiya am moƴƴere awa suura moƴƴere nde wayno bumpilaɗo ni yiyata, so yinani en bonande gotel yaha nokkuji fo no sacto e ndeno hunde. Hal ɗum ɗo est ce que ɗum ko musidagal? Hal minal ukhuwati an ta'tadi ala irdili taghtaba, est ce que ina jeeya musidagal an musidɗo ma bande jiɗɗa tan ko ƴakkude tewal makko aɗa ñoamo, to jooɗiɗa fo mbiya ma guitta gutuma e makko ɓayri tan no wayni welanima, wonnema ko Allah rokki muɗum hawrananima, anan jiɗɗa ko ustudemo aɗa famɗinamo, aɗa haala makko bone belma teddugal makko iw, to jooɗiɗa fo aɗa haala makko bod, tawdagal ina anda ñoore koye goofi mawɗi jeeya, hayso yimɓe jayima ɗum ande nangguiri ɗum caggal junggo ko kabairu zunub. Annabiu sallallahu alayhi wa sallam o meeɗi namnade ñoore, o meeɗi namnede ga ñoore, o wi ɗum kode kalata e musidɗo ma bande ko yiɗa. E mi in ya rasulallah ara aysa in kana fi ahi ma aqul, namni ɗo wi annabiu tawi noon ko kalme makko ko ina e makko noon, o wi ko ɗum woni ñoore noon, sa haale makko ko ala makko e ɗum kay a takkimo fawimo, ɗum kay ɓuuri bonde. Ɗum noon jeeyaɓe Allah, ƴeewi gornam hande gornam mucca mauji men ɗi, rendoji men ɗi no way hande, sona ko Allah faabi ko ɗum tan woni ganda ganduɗa, ɗum woni fawaki hulɓe maja, ɗum woni ganduɗa ɓesnoje, ɗum woni ɓiɓɓe leɗɗe yimɓe to jooɗi fo gonana koye ñamde, tebbuji yimɓe ne ƴakka. So en ƴeewi hadise o annabiji, wo man kana fi hajati ahihi kana llahu fi hajati, kala daraniɗo haaju musidɗo mum ma Allah darano haaju ma. Ndaw moƴƴere so Allah rokkima daranima haaju ma, keeɓa moƴƴere, keeɓa ganduɗa daɗal, keeɓa suurare adnayi lakara. Ko ni kadi annabiyu sallallahu alayhi wa sallam ko ni holliri julɗo ya wallu julɗo bande. Annabiyu sallallahu alayhi wa sallam wi hay ko kawrdinta yimɓe haɓɓe haɓɓe ko ndaw moƴƴere, ndaw baraji. Ko noon kadi ganduɗa sa ñammini neɗɗo keeɗuɗo ndaw baraji, sa hultini neɗɗo kolɗo ndaw baraji, sa ɗo yarni neɗɗo ɗumɗuɗo ndaw baraji, walla ni oɗo ko gumɗa nangui sawru makko a hollimo lawol ndaw moƴƴere. Ɗum foof koye haaju musidɗo. Man kana fi hajada ahi, kal latiɗo koye haaju musidɗo mum dari haaju o heewi famɗi, kana llahu fi hajati, Allah ne rukko daro e haaju ma, wonno kala ko golluɗa ko ɗum joɓeteɗa. Waman kana llahu fi hajati fala budda an taqdiha, kala mo Allah darani haaju mun, haaju mun de humto, goto men fo niɗe haaju mun humto, niɗe ne fiya kuji mun newo. Annabi sa sallam wi ko ni de heɓ orto. Al muslimu akhul muslim, annabi wi julɗo ko musidɗo julɗo bandum, a toñatama woppittamo e añɓe. Kana fi hay man kana, waman kana fi hajati ahi kana llahu fi hajati. Annabi jo man farraja an muslimin kurba, kala ganduɗa jajinanɗo ga julɗo, ganduɗa guittanɗamo caɗele aduna, Allah ittanma caɗele lakara ɗe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. كن غوندن بي الله كولي الله ان الله هاني هوليريد وتو ما يتي سنتا كون جيبلاني بي الله يو النبي يو وي اندر حديث ومن ستر مسلما كلا تشورو جول ايو وادي هو بوني تشوردامو اي ما الله سورني يوم القيامه كون جومراد وي جول بو يونغون غوتو معتصمو بحبل الله جميعا ono fo nanguitoɗo e ɓoggol Allah dendagal mon woto certi ciftore nemaji Allah rokki mon oɗo dine gati kono añodirnoɓe gonnoɗon Allah wowodiri ɓerɗe mon ono fo battinɗono nema Allah heko musibɓe Allah wi gonnoɗon ko tan ko fongo jeygol kala maynoɗo e kefiru ko jeygol direct kono Allah dandi mon nden hunde waɗi mon julɓe ɗum noon nangue dine mon ha tiiɗa nangue musidagal nangue cehilagal hakkude mon jomiraɗo subhanahu wa taala jangguini men ande a deftere holli men ɗe gueɗe Allah yi ko bellama on pew eɗen ñaagui joomiraɗo subhanahu wa taala peewal eɗen ñaagui Allah yo Allah wallu en rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada